Polskiego Radia. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Polskie kino w najlepszym ujęciu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 września, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Nagrody Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry przyznane. W ciągu tygodnia rząd podejmie decyzję, czy przedłużyć stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią. Osoby zaszczepione będą mogły przylecieć do Stanów Zjednoczonych. Słuchowisko Wyszedł z domu Tadeusza Różewicza w reżyserii Szymona Kuśmidera zdobyło Grand Prix Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry w Zamościu. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podczas gali podkreślała, że to właśnie Polskie Radio daje szansę upowszechniania najwyższej kultury szerokiemu kręgu odbiorców. W tej dziedzinie polska radiofonia należała do przodujących w Europie i już po pierwszych próbach w 1925 roku na naszej antenie pojawiły się fragmenty warszawianki Stanisława Wyspiańskiego. 3 lata później w plenerach wileńskich zrealizowano pierwsze napisane specjalnie dla Polskiego Radia oryginalne słuchowisko. Był to Pogrzeb Kistuta autorstwa Witolda Hulewicza. W kategorii spektakli teatru telewizji Grand Prix zdobył Dzień Gniewu Romana Brandstattera. Z kolei za najlepsze słuchowisko dla dzieci i młodzieży jury uznało Marzycielkę Anny Skuratowicz. Najnowsze dane epidemiczne to 363 nowe przypadki COVID-19, ale Ministerstwo Zdrowia przewiduje, że jeszcze w tym tygodniu ich liczba przekroczy 1000. Jak mówi minister zdrowia Adam Niedzielski, najbliższą przyszłość można przewidywać na podstawie badań pod kątem COVID-19. W tej chwili już przekroczyliśmy tygodniową liczbę zleceń, mówię o ostatnim tygodniu, 30 tysięcy. Tydzień temu było to 20 tysięcy, więc widać, że z tygodnia na tydzień ten przyrost właśnie wynosi rzędu 50% i zawsze ten wskaźnik wzrostu zleceń był takim wskaźnikiem wyprzedzającym, jeśli chodzi o to, co będzie się działo z nowymi zakażeniami. Tygodniowa średnia liczba zakażeń wynosi teraz 600, to 150 więcej niż tydzień temu. Rośnie też liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalach, jest ich obecnie ponad 1000. 99% z nich nie jest zaszczepionych. Dodatkowe 500 żołnierzy będzie pilnowało granice Polski z Białorusią. Takie decyzje zapadły po odprawie premiera i szefa MSWiA ze Strażą Graniczną. Odprawa odbyła się w związku ze śmiercią 3 migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, mamy do czynienia ze szturmem na naszą granicę. Jego scenariusz pisany jest w Moskwie. W samym tylko wrześniu zidentyfikowaliśmy prawie 4000 prób nielegalnego przekroczenia granicy. To dużo więcej, a jeszcze przecież wrzesień się nie zakończył, niż w sierpniu. Sierpień i wrzesień to ponad 7000 takich przypadków, a więc mamy do czynienia z masową akcją zorganizowaną, dobrze wyreżyserowaną w Mińsku i w Moskwie. W ciągu tygodnia ma zapaść decyzja w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego. Amerykanie znoszą zakaz przyjazdów do Stanów Zjednoczonych. Warunkiem wjazdu będzie pełne zaszczepienie przeciwko COVID-19. Od listopada wszystkie restrykcje zostają zniesione i zacznie obowiązywać jednolity system dla podróżnych z całego świata. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Amerykańskie restrykcje w przyjazdach do Stanów Zjednoczonych dotyczyły strefy Schengen, Wielkiej Brytanii, Chin, Indii oraz Brazylii. W wielu innych krajach Amerykanie znacznie ograniczyli wydawanie wiz przez konsulaty. Od listopada restrykcje zostaną zniesione, a zacznie obowiązywać jednolity system dla podróżnych z całego świata. Poza okazaniem dowodu zaszczepienia przeciwko COVID-19, przyjezdni będą musieli poddać się testowi na koronawirusa w ciągu 3 dni poprzedzających podróż. Dodatkowo będą musieli podać dane kontaktowe na wypadek konieczności poddania się kwarantannie, gdyby zaszła taka potrzeba. Na razie nie wiadomo, jakie szczepionki będą uznawać Amerykanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na polskim cmentarzu pod Monte Cassino uczczono pamięć żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Uroczystość odbyła się z okazji 80. rocznicy utworzenia armii generała Andersa. Wzgórze Monte Cassino zostało zdobyte po kilkudniowych walkach w maju 1944 roku. Wtedy żołnierze pułku Ułanów Podolskich zatknęli na szczycie góry biało-czerwony proporzec. Relacja Witolda Banacha. W uroczystości wzięli udział ostatni weterani II Korpusu Polskiego, wśród nich kapitan Władysław Dąbrowski, który wspominał, że zdobycie Monte Cassino było wyjątkowym wydarzeniem. Widzieliśmy ten proporczyk, tą flagę. Jaka atmosfera była wtedy? No wspaniała. Wychodziliśmy z siebie, jak to się mówi. Widzieliśmy, że II Korpus spełnił swoje zadanie. W walkach o wzgórze i Piedimonte San Germano poległo blisko 1000 polskich żołnierzy. Oddał im hołd szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk. Skłaniamy dziś nasze głowy i w zadumie modlimy się za tych, którzy tu polegli, którzy poświęcili własne życie, aby Rzeczypospolita była wolna, aby Italia była wolna. Monte Cassino, Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Pablo Souza ogłosił szeroką kadrę na październikowe mecze piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni najpierw zagrają w Warszawie z San Marino, a potem na wyjeździe z Albanią. W tym pierwszym meczu oficjalnie z drużyną narodową pożegna się bramkarz Łukasz Fabiański, który już wcześniej postanowił zakończyć reprezentacyjną karierę, mówi były selekcjoner reprezentacji Polski Antoni Piechniczek. Fabiański na to zasługuje. Gdybym miał takiego piłkarza jak Fabiański, to w dalszej perspektywie zatrudniłbym go najchętniej jako specjalistę czy jako trenera od bramkarzy na potrzeby reprezentacji. Bo mógłby każdemu z tych bramkarzy służyć za wzór postępowania, uczciwości, solidności, sportowych zasad fair play. Mogę tylko same pozytywy wyrażać. Należę do wielkich fanów talentu Fabiańskiego. Selekcjoner Paulo Souza ogłosił na razie szeroką kadrę złożoną z 29 piłkarzy. Ostateczna lista opublikowana zostanie w następny poniedziałek. W Czechach bardzo dobrze spisuje się Magda Linet. Polska tenisistka awansowała do 1/8 finału singla halowego tenisowego turnieju WTA na twardej nawierzchni w czeskiej Ostrawie. Polka wygrała z francuską Océane Daudet 6-2, 7-6. Następną rywalką Linet będzie Rosjanka Weronika Kudiermietowa lub rozstawiona z siódemką reprezentantka Kazachstanu Jelena Rybakina. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie zanotowali koszykarze Śląska Wrocław w meczu trzeciej kolejki Ekstraklasy. Śląsk wygrał z Eneą Abramczyk Astorią Bydgoszcz 90-81. W tabeli prowadzi Enea Zastal Zielona Góra. Kolejny sport w Trójce jutro kilka minut po siódmej. We wtorek wszędzie sporo słońca, z wyjątkiem Pomorza, tam możliwy przelotny deszcz. W Gdańsku 14 stopni, w Olsztynie 13, w Lublinie 9, w Rzeszowie 11, najcieplej 15 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Mateusz Krautwurst, to są Serdeczne Dźwięki, a dziś te Serdeczne Dźwięki będą o przyjaźni, o trudnych decyzjach, o budowaniu swojej tożsamości na scenie i poza nią oraz dowiemy się, czy mój gość, a będzie nim kobieta, wie, co to znaczy uderzenie z za głowy. I żeby było bliżej tematycznie, to zabrzmi utwór pod tytułem Drewno. Dowiemy się, czy chodzi o siekierę. Imigrantów, narodowców i wandalizm. Opowiem ci miliony bajek, przygody jak Tony Halik, ale widzę, że ci serce wali. Twoje oczy krzyczą do mnie, zamilcz na myśl o tym, co się może tu wydarzyć. Silne dreszcze zakłócają cały intelektualizm. Zbliż się dziś jak egzotyczne drewno. Tak wiesz, jakbyś wiedział, że na pewno. Dzisiaj czuję w brzuchu twoje tętno. Chodź tu, no chodź tu. Sto słów, żeby obejść sprawy sedno. Złap mnie, zanim nogi całkiem zmiękną. Jestem, żebyś poczuł swoje piękno. Chodź tu, no chodź tu. Dobry wieczór Państwu. Moim i Państwa gościem jest Wiktoria Jakubowska. Cześć. No i jak to z siekierą w Twoich rękach? Zdarzyło Ci się rąbać drewno? Myślę, że zdarzy się to, aczkolwiek pamiętam słowa mojego nauczyciela z liceum, Marka Jakubowskiego, który pokazał mi, jak wypracować czerpanie siły z całego ciała. Może nie wygląda zbyt efektownie, no ale to jednak dla mnie nie jest najważniejszy aspekt, żeby to wyglądało, tylko żeby działało. Także jakby może za głowy, brzmi jak za głowy, a wygląda jakby to było minimalistyczne uderzenie. No to ja Państwu muszę wyjaśnić, że zupełnie nie chodzi o rąbanie drewna na opał, tylko chodzi o to, żeby w muzyce był ogień. I Wiktoria gra na perkusji. Gra z gwiazdami, gra już bardzo długo, a jej kalendarz no, jest nafaszerowany, proszę Państwa, jak bardzo dobra zupa grzybami. Albo niczym papryka faszerowana dla wegetarianów. Na przykład. No tak. W związku z utworem, który Państwo słyszeli, Drewno Pauliny Przybysz, mam taką notkę od Wiktorii, że jest to, może nie ta piosenka, ale aspekt związany z tą piosenką, ta relacja między dziewczynami, jest związana z przyjaźnią, i ze współpracą czysto zawodową. Tak, otóż pewnego dnia, kiedy przygotowywaliśmy się do koncertu w Warszawie w Cudzie nad Wisłą, był to mój pierwszy koncert z Pauliną Przybysz, po próbie Paulina tak nieśmiało zapytała, że ej, a może chciałabyś wpaść 2 godziny wcześniej, to byśmy nagrali razem z Antosem beat do drewna, ponieważ on był czysto syntetyczny. A chyba też bardzo mi się spodobało, w jaki sposób go zinstrumentalizowałam i jakie było w nim flow. Więc byłam zachwycona i po prostu, wiesz, podekscytowana totalnie, że mogę zarejestrować ten utwór na płytę. No i właśnie od tego się zaczęło, oprócz tego, że grałam z nimi pierwszy koncert właśnie tego samego dnia, kiedy rejestrowaliśmy beat do Drewna, to właśnie to był mój pierwszy udział w jej jakimś tam fonograficznym wydaniu. Czyli troszkę jak na aukcji, że w ogóle tak, po wiesz, raz pierwszy... Tak, sold. I do tego Dream Come True, po prostu, wiesz, była artystka, którą ceniłam od dziecka. No tak, to o wspomnianych marzeniach jeszcze będzie, a o tym, że sprzedane, no to będzie za chwilę, bo usłyszą państwo zupełnie przedpremierowo, mam wrażenie. Tak, jeszcze nigdzie nie można znaleźć tej piosenki w internecie, jedynie w jednej audycji ją puszczałam. No dobrze, no to usłyszą państwo piosenkę Sold, którą zaśpiewała Paulina Przybysz, a autorką tej kompozycji jest Wiktoria Jakubowska. Than before. My silence hurts, my deepest thoughts so. My secret truth, my neighborhood so. Dobry wieczór. Moim i państwa gościem jest Wiktoria Jakubowska. Dobry wieczór, Wiktor. Dobry wieczór. Czy granie na perkusji było zawsze pewnym marzeniem. Czy to wydarzyło się trochę przypadkowo? Skąd pomysł na perkusję? To dość, odważne. Może odważne, aczkolwiek też lubię wyzwania i tak w sumie od dziecka stawiam sobie różne takie wyzwania. Nie, po prostu odkąd też nauczyłam się chodzić, bardzo zacząłem się interesować muzyką. Zaczęło się od śpiewu, przez właśnie prywatne lekcje. Następnie moja mama stwierdziła, że skoro mam predyspozycję i bardzo się tym interesuję, to może czas wysłać mnie do szkoły muzycznej, do której uczęszczałam równolegle do szkoły podstawowej. I tak przez większość swojego życia po prostu na dwóch szkołach. A jaki przedmiot był tym wiodącym? Wybrałam instrument flet poprzeczny. Więc praktycznie 11 lat grałam muzykę klasyczną na flecie poprzecznym. Czyli melodie nie są ci obce? Nie są jak najbardziej, aczkolwiek brakowało mi po prostu w kwestii tej swobody wyrażania się. Ponieważ oczywiście też zależało od tego, na jakiego profesora się trafi w szkole muzycznej. Akurat trafiałam na bardzo, bardzo ciekawe postaci, świetnych nauczycieli, ale nadal czułam takie zamknięcie i przychodząc na próby Big Bandu w Lesznie, w szkole muzycznej drugiego stopnia, właśnie często zwracałam uwagę na perkusję i po prostu przychodziłam do moich kolegów, do ich sal, do ćwiczeniówek i podpytywałam, a jak to się gra, a mogę spróbować, a ja pokażę się mi. Czyli jesteś samoukiem? Nie do końca, ponieważ zaczęło się tak, nawet nie można powiedzieć naturszczykowo, ponieważ jednak kształciłam się muzycznie od dziecka. Aczkolwiek była to taka zajawka, która rozwinęła się w życiową pasję i kontynuowałam to już kształcąc się też między innymi na solnej szkole muzycznej w Poznaniu. Na Wydziale Jazzu wtedy. No to już wiedzą Państwo, jak marzenia zamieniają się w pasję, a jak pasja potrafi zamienić się w życie zawodowe, które usłane jest dziesiątkami koncertów w krótkim czasie. Przejazdy busem, przejazdy samochodem, wszystko masz za sobą pewnie. Uwielbiam spać w busie, bo to jest najlepszy czas do drzemek. Rusza bus i w ogóle... Czytanie książek i drzemki. No ekstra. No to zabierzemy Państwa do takiej podróży o snach, o marzeniach. Fleetwood Mac z płyty The Dance z 1997 roku. No zabrzmi właśnie teraz. Dreams. Serdeczne dźwięki w toku. Moim i Państwa gościem jest Wiktoria Jakubowska i będziemy przemierzać tę muzyczną podróż od nagrań, w których słychać jej granie na perkusji, po jej inspiracjach i właśnie zabrzmiał utwór Dreams, który pochodzi z wielu, wielu lat wcześniej niż to nagranie, ale nagranie jest koncertowe i skoro o koncertach będzie mowa, to może to zabrzmiało dobrze. Dobry wieczór, Wiktoria, raz jeszcze. Dobry wieczór, raz jeszcze. No i jakie są twoje plany koncertowe? Czy to już się kończy, czy jeszcze jesień jest wypełniona wydarzeniami? Lato jako sezon taki sezon plenerowy właśnie dobiega końca. Akurat w najbliższy weekend gramy z Kasią Linz w takim składzie minimalnej we Wrocławiu w piątek, więc... Fajnie, że też jesteś w tym minimalnym składzie, bo... Tak, tutaj bardzo się cieszę, bo... A może bez perkusji? Uwierz mi, że były różne już eksperymentalne konfiguracje i właśnie względem czasu one ewoluują. Właśnie raz z gitarą i z klawiszem, raz z bębnami i z klawiszem. Także bardzo fajnie, bo przez ostatnie dni przygotowywałyśmy z dziewczynami, z Agnieszką i z Kasią aranże, aby zagrać ten koncert, a w sobotę jest nasz ostatni plener. Gramy w Poznaniu już w pełnym składzie z Kasią Linz. A sypiecie solą podczas tych koncertów? Nie sypiemy solą, ale następuje święcenie jako element show. Okay. To zostaną Państwo wyświęceni teraz przez Kasię Linz oraz Wiktorię Jakubowską za perkusją nagraniem pod tytułem Nie syp solą. A dlaczego o tym mówimy, to jeszcze wrócimy po piosence. zbioru. Ciało na podłodze tańczy dziwny taniec. Czy to skaza to mnie? Mój monodramat. Ciemno, ciemno, ciemni zaraz. Świat piskać, nie kurtyna opadła, nie gram bisów. Choć zacięcie klaszcze. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wiktoria Jakubowska jest moim i Państwa gościem. Serdeczne dźwięki w toku, a ona zgodziła się ze mną porozmawiać, za co z wielką przyjemnością. Bardzo dziękuję. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam kolejną bardzo ciekawą rzecz dla Państwa, muzyczną. I jest to nagranie Jerzego Mączyńskiego, Big Kraśka. No i cóż, zostałaś pierwszą kobietą instrumentalistką w takiej serii polskich nagrań. Tak, Polish Jazz to Alicja, która jest właśnie wydawcą w polskich nagraniach, powiedziała mi tę informację. Z jednej strony świetnie, z drugiej strony dosyć takie jest to deprymujące, że na przestrzeni tylu lat oprócz twórczyń wokalistek, songwriterek nie było żadnej instrumentalistki. Ponieważ ta seria istnieje od 1965 roku, kiedy właśnie wyszła pierwsza płyta z serii Polish Jazz. No, także myślę, rozumiem, że to daje do myślenia. Jak ktoś usłyszy te sentencje, to wtedy zaczyna sobie kminić, czy to jest okej, czy można to przypisać jako komplement, czy raczej zastanawiać się nad tym, dlaczego tak późno. Już pewne zmiany kulturowe się dzieją i takie społeczne. Ja ciągle wierzę w hierarchię kompetencji na świecie. Mam takie przeświadczenie, że to jest coś, co może nas trzymać przy życiu, że raczej kompetencje powinno tym stanowić, a nie właśnie płeć czy znajomości, koneksje. Aczkolwiek jak na razie to nie działa. No, wiesz, pytanie teraz, czy dziewczyny po prostu lata temu tak chętnie zajmowały się takimi instrumentami jak perkusja na przykład? Czy to było... Tak, właśnie też mi chodzi, tylko że jeżeli... są deprymowane osoby, ponieważ mówią, jest stereotyp, ej, ale to nie jest damski instrument, jak wiesz, zwracać na to uwagę, to ktoś sobie pomyśli, ej, a może rzeczywiście ktoś ma rację i po prostu zacznę grać na fortepianie, nie? Ponieważ rzeczywiście to nie do końca. może być moja działka. Może tak. Ale to tak z czystego stereotypu. A myślisz, że w graniu na perkusji potrzebna jest pewna doza agresji? Nie, myślę, że zupełnie nie. Jak sam jak każdy inny instrument jest takim swobodnym środkiem wyrażania się. Okay. Nawet powiedzmy malarstwo też jest środkiem wyrażania się, czy tworzenie jakichś instalacji. Okay. To jest, powinno być w pełni swobodne. Niektórzy koledzy perkusiści po prostu traktują to tak jak siłowni czasami prawie, że wiesz, po prostu zapewne. Jest ile fabryka dała prędkość. To widocznie jest kompatybilne z ich charakterem i czują tym, co akurat muszą wyrzucić z siebie. Może tak, mi się też zdarza. Bardzo lubię grać koncerty po jakiejś takiej nerwowej sytuacji, gdzie jestem taka podnerwowana, będę tak? mówiła tutaj bardzo bezgrzecznie. Rozumiem. To przejdziemy, szanowni państwo, do Polish Jazz i do Big Kraśka Jerzego Mączyńskiego. Thank you. Znaczy, tak podprodukowywałam go trochę, z tego co pamiętam, właśnie robiłam soundy i tak, więc było pierwsze moje takie, znaczy nie wiesz, że przychodzi mi Jurek do mnie, bo to jest mój przyjaciel bardzo dobry, że ej Wiki, wiesz, a możesz tutaj wybrać soundy do tego basu, tylko po prostu siedzieliśmy sobie w domku, wiesz, na Mazurach. I... Może to, może tamto. Tak, może to i właśnie takie szukanie. On też zupełnie miał styczności z elektronicznymi instrumentami wtedy. Dopiero teraz to nie wkręcił. I nawet gra solo akty z nową płytą swoją. Fajne. Mogę też się rozwinąć przez nie 3 lat i tak, ale to było ciekawe właśnie, że robienie soundów na płytę. Tak, wow, super, zawsze do tego dążyłam. Tak. Jeszcze komuś kiedyś wyprodukuję płytę. No i tak brzmi Wiktoria Jakubowska, off the record, szanowni państwo. Padum. Tak jest, mówiąca o tym, jak to fantastycznie kręcić brzmienie nie swoich instrumentów. Yeah. Ekstra, na tym to polega. Czy według ciebie związanie się z muzyką i z perkusją to jest pomysł na długofalową, zawodową karierę? Czy może to być jak domek z kart? Dobre nawiązanie do piosenki tutaj. Nie, dla mnie to jest bardzo istotna część mojego życia i tak naprawdę przez całe swoje swój cały świadomy okres życia była to część bardzo istotna, więc myślę, że tak już pozostanie. Nie wyobrażam sobie życia bez pisania, bez przede wszystkim grania i bez współtworzenia czegoś z ludźmi, z którymi mam też świetne relacje na polu, czy to koleżeńskim, przyjacielskim, jak i także na scenie. Też powiedziałaś to jeszcze przed audycją, że właśnie jest coś takiego w graniu muzyki, że dla ciebie najbardziej istotna jest ta relacja międzyludzka, bo wtedy ta muzyka ma w ogóle inny stopień przepływalności przez człowieka. Tak, też nie, właśnie chodzi o sam fakt, że rzeczywiście, jeżeli ktoś się lubi, jeżeli się z tymi osobami przyjaźnisz, to bardzo to słychać i staram się też właśnie współpracować, współtworzyć zespoły z ludźmi, z którymi naprawdę się bardzo lubię, ponieważ między innymi z Kary Gutki i z chłopakami już nagle się okazało, że pomimo tego, że z Piotrem się wcześniej znaliśmy, z Kubą się kumplowałam, z Kamilem tak samo, socjalnie się zbliżyliśmy do siebie i dzięki temu powstaje coś na scenie przy jakichś częściach improwizowanych. Już sami jesteśmy zaskoczeni, bardzo pozytywnie i zdziwieni, jakie części mogą powstać między innymi z tego, że tak dobrze się dogadujemy i w pełni sobie ufamy na scenie, jak i poza nią. I dla mnie to jest szokujące wrażenie, wręcz jak czasami nie musimy na siebie nawet patrzeć, a wiemy, jaki ruch za chwilę wykonamy. Wiesz, i tak samo to działa właśnie w piosenkach i to są ludzie, z którymi jednak spędzasz dużo czasu. Spędzasz ten czas w busie, spędzasz ten czas właśnie na scenie, na afterach. Wspólne czekanie. Między innymi, tak. Dlatego uwielbiam pracować z ludźmi, którzy są dla mnie bliscy. A może to jest też dowód na to, że ta pozycja na rynku muzycznym, którą w tej chwili masz, jest na tyle wysoka, że możesz sama selekcjonować te rzeczy, które są dla ciebie po prostu przyjemne. Znaczy, nie nazywam tego selekcjonowaniem, taki komfort, że możesz odrzucić propozycję, która... Znaczy też bardzo lubię takie długofalowe współprace. Tak samo jak właśnie masz przyjaciela od 10 lat, tak samo grasz w jednym zespole, powiedzmy od 10 lat, który oczywiście też... Miejmy nadzieję, cały czas się rozwija, że nie jest to konstans i nie popada w marazm. Tylko nie lubię za bardzo już wchodzić w takie zastępstwa, jakieś przypadkowe. Bardzo cenię sobie długie współpracę i tak samo współtworzenie tych utworów, żeby jednak coś tam po sobie pozostawić i mieć to pole do wyrzucenia siebie. Wszystkiego, co tam gdzieś siedzi i nie możemy o tym mówić, ale możemy to przez muzykę właśnie wydobyć z siebie. Takie oczyszczenie, dochodzi do katarzis i jest w ogóle, No to nie brzmi to jak budowa domku z kart, tylko solidna konstrukcja na wiele lat. Domek z kart to jest sentymentalna piosenka po prostu dla mnie, jeżeli chodzi o tekst. No właśnie, do tego państwa zabieramy, do Radiohead, House of Cards, poleca Wiktoria Jakubowska. Dobry wieczór Państwu, po raz ostatni, myślę, w tej odsłonie Serdecznych Dźwięków, której gościem była Wiktoria Jakubowska i nawet jest jeszcze chwilowo. Cześć. Jestem jeszcze z Wami. Cześć. Zanim się pożegnamy, to chciałbym zapytać, jak Ty przeszłaś, czy jak Ty przetrwałaś ten czas braku koncertów? Czy to był czas studia, czy to były wakacje? Przyjemny z pożytecznym. Też jestem taką osobą, która raczej... już umiem odpoczywać, aczkolwiek jest zazwyczaj aktywny na wypoczynek. Okay. Więc pożyczyłam trochę instrumentów od moich przyjaciół i zrobiłam takie właśnie mini studio, bardzo nieprofesjonalne studio, po prostu w salonie stały rozstawione instrumenty, do których sobie siadałam. Najpierw bardzo namiętnie ćwiczyłam na gitarze basowej, a polegało to głównie na tym, że grałam swoje ulubione piosenki. Okay. Oraz też chwyciłam za gitarę, jakieś syntezatory, między innymi dużo riffów napisałam na Moogu. No i od tego czasu pandemicznego, kiedy nastąpił lockdown w marcu zeszłego roku, to po prostu zaczęłam się wdrażać w pisanie utworów oraz produkcję. Starałam się rozwijać właśnie w tym kontekście. I mega się z tego cieszę, bo zawsze chciałam też do tego dążyć, aby jednak też nie tylko grać, ale też pisać i dla siebie, i dla różnych innych artystów. A myślisz, że to jest jakaś transakcja wiązana dla ciebie również, że to może rozwinąć tak, jak grasz na perkusji, czy traktujesz tak, to jako jasne jest. Zupełnie osobną zajawkę? Myślę, że totalnie po prostu chwytanie za instrumenty melodyczne, czy po prostu rozpoczęcie pisania muzyki bardzo, bardzo wpływa, ponieważ zmienia się wtedy perspektywa. I wiesz, nie myślisz tylko, nigdy nie staramy się myśleć z perspektywy bębnów i tej warstwy rytmicznej, ale bardziej myśli się o całokształcie utworu i nawet o swoich partiach myślisz, jak ona wpłynie na piosenkę, a nie jest to czysto takie egoistyczne działanie, ej, chcę zagrać tutaj taki beat, więc nieważne, czy w kontekście będzie się zgadzało, po prostu mam taką zachciankę. Tylko rzeczywiście staram się myśleć o całości kompozycji i żeby to coś wnosiło, podbijało na przykład warstwę liryczną w jakiś sposób, a nie po prostu było, ponieważ ma się tam znaleźć. Ciekawe jest też to, co mówisz o pisaniu muzyki w ogóle, czyli o autorskiej twórczości. Znam wielu muzyków, którzy są fenomenalni, a którzy nie mają w ogóle tej potrzeby w sobie, żeby... Tak, właśnie to jest kwestia potrzeby jednak. Kwestia potrzeby. No i skąd ta potrzeba w tobie? Czy umiesz to jakoś zdefiniować? Co to za siła, która popycha cię do tego, żeby... Właśnie myślę, że to są przeżycia i przeżycia i relacje właśnie międzyludzkie, które bardzo na mnie oddziałują. I też chęć jak wyrzucenia z siebie tych emocji. No bo jednak to głównie na tym polega. Ja też robię to totalnie dla siebie. Chciałabym to kiedyś wydać oczywiście, jak już uzbieram kilkanaście piosenek. Aczkolwiek jest dla mnie tak, sprawia mi to bardzo duże przyjemności. Że wiesz, przy okazji jestem w stanie sobie wyprodukować piosenkę, od razu wszystkie instrumenty sama rejestruję, także to jest dla mnie... Zabawa w Prince'a. O, trochę tak. W gitary, basy, jak zostać synty. Prince'em? Tak, to super challenge, więc... A myślisz też o treści przy tych utworach właśnie, skoro o tych przeżyciach, czy raczej instrumentalnie chcesz te emocje namalować? Jeżeli chodzi o warstwę liryczną, no niestety jak na razie nie mam zbyt dużej wprawy i trochę się tego obawiam, ponieważ... Ale często wiesz, ludzie piszą na przykład na A4 po prostu o czym to jest i zostawiają to potem tekściarzowi. Na przykład, chciałam też spróbować sama, jak na razie w piosenkach, które napisałam, jest ten tekst bardzo minimalistyczny, jest to raczej kilka jakichś tam sentencji, które są powtarzane i staram się też bazować na warstwach wokalu, żeby tworzyć z tego, wiesz, taki mały chór, albo żeby, wiesz, traktować wokal jako instrument, ale nie, żeby będzie śpiewał, wiesz, zwrotka, refren. Też raczej rzadko mi się zdarza napisać taki utwór, który... Piosenkę po prostu. Piosenkę, taką klasyczną formę. Więc jak najbardziej staram się tam dopisywać. Jest już bardzo dużo takich klasycznych piosenek. No właśnie, ja też sama naturalnie tego nie robię, więc nie będę się do tego jak na razie zmuszać. Zresztą, że to jest dla mnie, nie dla kogoś, tylko dla siebie. Więc totalnie jest to swobodne. Słuchaj, ja na zakończenie naszej rozmowy muszę powiedzieć, że mam wielką nadzieję, że te rzeczy, które piszesz dla siebie, w końcu ja też będę mógł na przykład usłyszeć. No i państwo przed radioodbiornikami myślę, że też czekają. Tak, przyjdzie ten jak przyjdzie ten moment, to co? Możemy taką deklarację złożyć, że się spotkamy raz jeszcze? Tak, i puścimy u ciebie w audycji jedną piosenek. No to jest zapisane, to się powiedziało, to się zapisało. Są świadkowie. Bardzo dziękuję ci za spotkanie. Też, super dziękuję za zaproszenie. I co, do zobaczenia w przyszłości. A dla państwa, dla siebie i dla ciebie również mam kolejną inspirację Wiktorii Jakubowskiej, Alexandra Savior, But You. Dobrej nocy. Of a lonesome mattress.